और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों को रात को लेकर चलो, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा।